Hát ez egy nagyon vicces kép, látjátok, belülről fotóztam, és hát így látszik az arca, hogy csak úgy, tehát ugyanaz, mint kívülről, csak belülről. Hát elég vicces szerintem.